Make a match, make a make me a match. Buy me a fine, catch me a catch. Match, make a look through your book and make me a perfect match. Oh, match, make a match, maker, I'll bring the veil. You bring the groom, solander and pail. Maybe a ring, 'cause I'm longing to be the envy of all I see. For Papa, make him a scholar. For Mama, make him rich as a king. For me, no, I wouldn't holler if he were as handsome as anything. Match, make a match, make him make me a match. Find me a fine, catch me a catch. Night after night in the dark I'm alone, so make me a match. Sophie Millman, el Jazznatics, el món del jazz, el lloc dels afeccionats a la bona música jazz, que ens trobem aquí, amb aquest espai de ràdio, per senzillament gaudir, no per saber-ne més, però sinó per gaudir de grans artistes. Matchmaker, de Sophie Millman, ha obert el nostre espai per al dia d'avui. El continua, Foreplay, Slow Slide. Soc Rafael Corbí i estic boig pel jazz. Això és Jazznatics, i la següent protagonista es diu Joyce Cooling, Whenever the Rain Falls. És el que sona a Jazznatics, la capital del jazz. Cada setmana us portem un àlbum recomanat i serà d'aquí uns moments. Abans, però, Spencer Day amb Maybe Tuesday Morning. Maybe I'll take a walk downtown. Maybe I'll hang around the house. Maybe the world is upside down. Who knows? Maybe I'll make a cup of tea. Maybe I'll win the lottery. Maybe I'll die at 33. Who knows? Maybe I'll be a big success. Maybe I'll curse the chance I miss. Maybe I'm just a great big mess. Maybe it's all quite meaningless. Maybe I'll be an atheist. Maybe I'm clinically depressed. Who knows? Who knows? Maybe the country isn't free. Maybe we're just too blind to see. Maybe there's no democracy. Maybe there's someone watching me. Who knows? Who knows? I don't know anything at all. Finally reached the end. Maybe I'm just a little scared. Maybe I won't get out of bed. Maybe it's all inside my head. Who knows? Who knows? Who knows? Som-hi, doncs, amb el nostre disc especial. És una edició publicada en vinil i també en compacte, enregistrada de Village Recording a Copenhagen, a Dinamarca, l'agost del 2012, en composicions d'Aske Trasvaik, amb una que és a càrrec d'en Peter Moloch i del mateix Aske Trasvaik, que és qui està al capdavant, si ho pronuncio bé, d'aquesta formació, Aske Trasvaik Group. Ens porten amb gent com ell mateix, que és a càrrec del saxofon baríton, en Per Molello, i demano perdó per la pronunciació, la guitarra, en Soren Dahl, també l'acompanya a la guitarra, Tapani Toivanen, al baix, i Andreas Feilan, a la bateria. Ens porten aquest disc, com hem dit, en format de vinil i llarga durada, publicat el 6, realitzat al mercat el 6 d'abril de 2013, a través de Gateway Music de Dinamarca. Ens porten aquesta primera peça que apareix en el disc. Es diu Con Proig. Thank you. fantàstica aquesta musicalitat de Giuliano Perin, aquest Wonder Why que estem escoltant des del seu àlbum del 2008, el Coming Back. Ens arribava la seva música després de, del primer dels temes del disc que han recomanat a la setmana d'Aske Dragvik i la seva formació que ens arribaven des de Dinamarca. André Delano, de Da Da Song, tema instrumental fantàstic, des del seu àlbum My So Fine. Música d'Aske Brandsvik, nostre disc que han recomanat a la setmana des de Copenhagen, des de Dinamarca, amb la segona de les peces que n'escoltarem en el dia d'avui. Es diu E major, A major. Thank you.

Van seguint els Midons i el nostre programa, el tema de Aske Drafgaik i el seu grup que ens acompanyava, i després en Brian Simpson, Someone Just Like You. Esteu a Jazznàtics, al món del jazz, a la nostra emissora, amb música com aquesta que ens porta Yosha, des del Baby Steps Trio, el tema anomenat Another Love. I can never see another al límit del nostre temps amb Basket, Drag, Bite i la gent que conforma el seu grup, i aquest disc que avui us estem recomanant, aquest disc enregistrat el 2012, publicat el 2013 a Dinamarca, el seu Old Ghost, que ens arribava, com hem dit, en format de vinil, i les composicions de Basket es va aquest mateix. Aquest es deia Moraes, n'escoltarem més de ben segur d'aquest disc al llarg de diferents programes de Jazznàtics. M'acomiado amb Dizzy Gillespie i el seu tema Undecided. A reveure.